nowy telewizor. Przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. To poniedziałek, trzeci dzień kwietnia. Minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W środę do Warszawy przyjedzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Poznaliśmy szczegóły tej wizyty. Synoptycy ostrzegają przed powrotem zimowej aury. Tej nocy we wszystkich województwach temperatura spadnie poniżej zera. Ponad 230 ton żywności zebrała Caritas Polska w ramach wielkanocnej akcji Tak, pomagam. To już pewne. W środę z oficjalną wizytą do Warszawy przyjedzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Z ukraińskim politykiem spotkają się prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Minister w kancelarii premiera Michał Dworczyk podkreślił na antenie TVP Info, że to pierwsza wizyta w Polsce Wołodymyra Zełenskiego od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Pierwsza oficjalna oraz pierwsza, o której komunikacja jest prowadzona, zanim ona się rozpoczęła. A myślę, że jeszcze szereg innych zdarzeń spowoduje, że to będzie bardzo istotny cykl spotkań. Michał Dworczyk mówił też, co będzie celem wizyty prezydenta Ukrainy w Polsce. Na pewno będzie to dalsza mobilizacja. Myślę, że to jest jeden z celów pana prezydenta Zełenskiego. Mobilizacja innych krajów europejskich i pozaeuropejskich do wsparcia Ukrainy. Mówienie głośno o tym, jak ważne jest wsparcie dla Ukrainy właśnie teraz, po to, żeby mogła obronić się przed agresją. Natomiast takich tematów do rozmów jest przecież bardzo wiele. W planach ukraińskiego przywódcy jest też otwarte spotkanie z Polakami i Ukraińcami mieszkającymi w Polsce. Prezydent Andrzej Duda odebrał w Rzymie ogień pokoju Igrzysk Europejskich. Gospodarzami tej imprezy sportowej będą Kraków i Małopolska. Prezydent zaznaczył, że Igrzyska Europejskie to największa tegoroczna impreza sportowa na świecie, druga tak duża dla naszego kraju po Euro 2012. Odbierając ogień pokoju, prezydent Andrzej Duda podkreślał, że to bardzo symboliczny moment dla Polski jako kraju gospodarza Igrzysk Europejskich, także w kontekście toczącej się wojny na Ukrainie. To będą Igrzyska pokoju i spokoju, na których nie będziemy musieli udawać, że wszystko jest w porządku. Chciałem podziękować ogromnie wszystkim Państwu za decyzję o tym, że odbędą się one bez udziału przedstawicieli Rosji i Białorusi. W ceremonii przekazania ognia pokoju wziął także udział czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski. Sport dzisiaj, jakkolwiek byśmy nie dyskutowali, jak trudno jest dopuszczać, kwalifikować, wykluczać, zawieszać, wciąż jest jeszcze chyba jedną z unikalnych przestrzeni ludzkości, w której można się dogadać. Igrzyska Europejskie odbędą się na przełomie czerwca i lipca. Sportowcy będą rywalizować w 29 dyscyplinach. Z Rzymu Karol Darmoros, Polskie Radio. Do Polski napływa arktyczne powietrze z nad północy. Już tej nocy we wszystkich województwach temperatura minimalna spadnie poniżej zera. W związku z tym synoptycy wydali ostrzeżenia przed przymrozkami dla całego kraju. Jak powiedział Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najzimniej będzie w obszarach podgórskich Karpat. Temperatura minimalna wyniesie od minus 5 do minus 2 stopni Celsjusza. Większy mróz jedynie w rejonach podgórskich, gdzie temperatura spaść może nawet do minus 8 stopni Celsjusza. Około zera jedynie tylko na wybrzeżu. Ostrzeżenia przed przymrozkami na północnym wschodzie i wschodzie kraju będą obowiązywały do środy, natomiast na zachodzie i w centrum do czwartku. Najdłużej, bo do piątku, ujemna temperatura będzie występowała w obszarach podgórskich. Ponad 230 ton żywności zebrała Caritas Polska w ramach akcji Tak, pomagam przed Wielkanocą. W sklepach w marcu kwestowało ponad 21 tysięcy wolontariuszy. Do koszyków ustawionych za kasami w supermarketach można było włożyć produkty o długim terminie przydatności do spożycia, takie jak makaron, ryż, herbata, ciasta i cukier, przypomina Maciej Dubicki z organizacji. W tej edycji udało się zebrać w Polsce około 230 ton żywności. Sumując te wszystkie edycje, bo to była 22. edycja tej akcji, to razem już blisko 7,5 tysiąca ton żywności. To bardzo wiele, to kilkaset tirów, w których moglibyśmy tą żywność spakować i przewieźć do ponad miliona osób potrzebujących, które w ten sposób otrzymały wsparcie. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, to dla nas bardzo istotne wsparcie. Żywność zebrana podczas akcji jest pakowana w paczki i przekazywana potrzebującym, a także trafia do jadłodajni Caritas, gdzie będą przygotowywane świąteczne posiłki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zgodnie z wstępnymi prognozami synoptyków, święta wielkanocne mają być na ogół pochmurne. W górach i obszarach podgórskich może padać deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-6 stopni na północy do 10-11 na wschodzie i południu. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22:00 przed mikrofonem Jacek Pietrasik. Wieczór w Trójce. A w naszym programie na początek zapraszamy na reportaż zatytułowany Cisi bohaterowie, w którym przybliżymy działalność Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W nim także między innymi takie tematy, jak historia Armii Krajowej jest dzisiaj utrwalana przez Związek i osoby z nim współpracujące, czy jaka jest historia budynku Pasty przy ulicy Zielonej 39 w Warszawie, gdzie dzisiaj spotykają się byli żołnierze. W Trójce Literackiej redaktor Tomasz Zapert kontynuować będzie rozmowę z autorką Natalią Budzyńską o jej książce pod tytułem Ojciec Witkacego, a na zakończenie kolejny odcinek drogowo-radiowego serialu. Za chwilę wysłuchają Państwo reportaż na temat działalności Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, organizacji powstałej w 1990 roku. To największe stowarzyszenie w kraju, które zrzesza kombatantów. Prezesem związku jest Teresa Stanek, pseudonim Mitsuko. Bohaterka reportażu pochodzi z Kielc. Miała zaledwie 10 lat, kiedy rozpoczęła się wojna. Pomagała m.in. kolejarzom działającym w podziemiu, ukończyła kursy sanitarne i przeszkolenie wywiadowcze. Pracowała nie tylko w Kielcach, ale i w Skarżysku Kamiennej, gdzie przekazywała ważne informacje żołnierzom. Jak historia Armii Krajowej jest dzisiaj utrwalana przez związek? Ilu jest żołnierzy i członków nadzwyczajnych? Z jakim przesłaniem żołnierze Armii Krajowej wychodzą do młodego pokolenia? Zapraszam do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego Cisi bohaterowie. Reportaż w Trójce. Dzień dobry. Przepraszam, ale ze składania wieńców jestem. Na które piętro jedziemy? Na pierwsze. Na pierwsze, dobrze. Zdawiamy się na pierwszy. No tak. Budynek Pasty na ulicy Zielnej w Warszawie. Kiliński ciężkie boje stoczył. Naprawdę tak, że w jednym pokoju byli powstańcy, a w drugim Niemcy. Kawę przyniosłem, może coś nie, przyda. Ja w przyda się? Nie, nie, chyba, że panom mogę zrobić. A, to woda. Miejsca tyle mamy. W ogóle foteli, jak wygody, jakie... Tylko mówię, brak jest tych powstańców. Powstańców już nie ma. Że te pokoje będą piękne, stały, a ci powstańcy to tak dwóch, trzech, jak jest, dożyje to się spotkają. Tak, no. Dzień dobry. Teresa Stanek, dawniej to się nazywałam Stankowa, ale już tę formę zniesiono. Jest mi bardzo przykro, bo stale szukam, gdzie jest ten Stanek, a to jestem ja. Chwileczkę muszę przełożyć. Mam do podpisania, legitymację w tej chwileczce. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Tutaj muszę odpowiedzieć na list i to jest wszystko na CITO. Pracy nam nie brakuje. Drugi nasz dom. To jest nasz budynek. I do ostatniego, nie powstańca, do ostatniego żołnierza Armii Krajowej będziemy traktowali, że to jest nasz budynek, nie może nam go nikt odebrać i chcemy utrzymać pamięć. Jakiś pół roku temu to było tak około 1600 osób. A to każdego dnia się zmienia. Mówię o kombatantach. Bo ci, którzy doszli, powiększają oczywiście naszą ilość. Wdowy, to są wdowcy, to są ci członkowie nadzwyczajni, potem zwyczajni. Ich jest więcej niż kombatantów. Kilka tysięcy. Tak. Powstaje, ja to nazywam, Młoda Armia Krajowa. Czyli przyjmuje się młodych ludzi na członków. Za granicą też urywają się kontakty i trzeba to powiedzieć, że już nie ma kombatantów. Natomiast rodziny, które mieszkają za granicą, bardzo często zwracają się do nas z prośbami o informacje, że chcieliby coś wiedzieć. Powinniśmy wykorzystać tę sytuację, że właśnie ci młodzi za granicą pragną czegoś dowiedzieć się o swoich przodkach, to jest bogactwo. Kto chce mleczko, kto chce cukier? Ja tylko mleczko. Jestem przewodniczącą środowiska Odwet. To nie jest jakaś moja wielka zasługa, po prostu to są tradycje rodzinne. Moja mama była łączniczką naczelnika Szarych Szeregów. Pomagałam w paście od zawsze, bo nikt się mnie nie pytał o zdanie, tylko mama mówi, a tu zanieś, tam przynieś. No i starsi państwo mi zaufali i się scalamy, to znaczy do Odwetu przyszedł Sokół, ponieważ żeby te środowiska jakoś działały, no to się już w tej chwili scalają. Juchas? Juchas Jerzy, Jędzi Kondratowicz, Żółw, Ryszard Glas, Sosna Stanisław Piotrkowski. U dołu, od lewej, nierozpoznani, a to jestem ja. I tak niechcący znalazłem siebie w tej książce i chcę tą książkę mieć. Urodziłam się w Kielcach. Do Warszawy przyjechałam w 1948 roku. Kielce są moim ukochanym miastem, ale odkąd jestem tyle lat w Warszawie, to tam są moje korzenie i tam jest moje serce, ale moja miłość zostaje w Warszawie. W 1939 roku ja już kopałam w lipcu rowy przeciwlotnicze. Pytałam się, dlaczego kopiemy w zygzak, dlaczego nie kopiemy tego rowu prosto, no bo jeśli odłamki palną, rów jeśli będzie długi, to wytłuką ludzi w większej ilości. Natomiast jeśli będzie w zygzak, zatrzymuje te odłamki. To była pierwsza lekcja bojowa. Bardzo szybko, bo już w październiku grupy harcerskie zaczęły się organizować. Już komplety zaczęły pracować. I z tych małych grup potem powstawały coraz większe. Miałam 10 lat. I ja rozpoczęłam pracę na stacji kolejowej. Wtedy, kiedy żołnierze byli przerzucani z jednego frontu na drugi, polscy żołnierzy. Jakieś jedzenie, jakieś gazety, jakieś listy, które chcieli, żeby wysłać. A jak żeście wybierali pseudonimy? Bez zasady, jak się zaczęło powstanie. Na przykład Stefan, ty byłeś Adam. Bo kochałeś Mickiewicza. No to tak się złożyło, to każdy mógł powiedzieć, co chce. No. A pan jaki miał pseudonim? Bdank. A skąd pan to wziął? Z głowy. Dobrze, to pana Majkowskiego, tak? Prezes Majkowski. No na przykład. Pycha. Pseudonim miałam i mam pseudonim Mitsuko w mojej rodzinie. Krew. Polska, krew niemiecka i krew tatarska. I wyglądałam zupełnie inaczej, nawet czasem to budziło niepokój. Taka uroda, no na pewno nie nordycka. No i po prostu nauczycielka, która uczyła mnie łaciny, położyła mi rękę na ramieniu żołnierz AK i powiedziała, a ty będziesz Mitsuko. Musiałabym pokazać zdjęcie przedwojenne i wojenne, żeby wytłumaczyć dlaczego. Złożyłam przysięgę, pozwoliła rodzina, było pytanie, bo byłam nieletnia jeszcze, żeby już tę przysięgę złożyć, ale ponieważ moja rodzina brała udział pracując w państwie podziemnym i w wojsku, udzielili mi pozwolenia i złożyłam tę przysięgę w obecności dwóch osób. Skończyłam 3 kursy sanitarne i taki kurs wywiadowczy. Moje kontakty były nie tylko na terenie miasta, ale też przekraczały trochę to miasto, bo byłam malutką kurierką, bo to kurier to jest dumne i wielkie słowo, ale łączność była Kielce, Skarżysko. Teraz komórka jest, a my byliśmy szybsze niż komórki. Wystarczyły nam tylko dobre nogi. Zawsze na kompletach był taki obowiązek w tej szkole, że musiało być 4 osoby plus nauczyciel. A to nie zawsze tak było, że był nauczyciel, tylko to był czasami facet, który z odwetu, no, który uczył pistolet rozbierać, karabiny rozbierać, pojechać z nimi do Świdra, bo wtedy były lasy jeszcze takie puste, postrzelać tam sobie można było. To wszystko za czasów okupacji się robiło. Na kompletach się uczyło Giedzickiego. Mnie jak 4 osoby nie mogło być, bo się w razie nakrywki to się tłumaczyła do bryża. Aha. Gramy bryża. No i karty zawsze leżały, także nie było problemu w ten sposób. www.armiakrajowa.org.pl 16 listopada w Warszawie odbyła się uroczystość posadzenia drzewa upamiętniającego walki żołnierzy Armii Krajowej Korpusu Jodła, którzy w ramach akcji Burza zmierzali z pomocą dla Warszawy w sierpniu 1944 roku. Zasadzone drzewo to jodła pochodząca z Gór Świętokrzyskich, która została przywieziona przez leśników z tamtego rejonu Polski. W uroczystości uczestniczyła młodzież ze szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi numer 223 imienia partyzantów ziemi kieleckiej. Dlaczego mówi się tylko tak? Partyzantka, karabin, powstanie warszawskie. Tak mało się mówi o ludziach, o nauczycielach, o ludziach pracujących na poczcie. Informacje na temat, co się dzieje na froncie wschodnim, na kogo był donos. A za każdym urzędnikiem na poczcie stał Niemiec. Urzędnicy byli Polakami. I to trzeba było zrobić w godzinach, jeszcze do tego, kiedy była godzina policyjna. Że to, co się zabierze wieczorem, to się przetłumaczy, listy z frontu wschodniego. I rano to się musi znaleźć w tym samym miejscu. Donos na kogoś. W ciągu tego czasu trzeba donieść, że musisz opuścić dom, bo sąsiad na ciebie doniósł. I to musi wrócić z powrotem. Gdyby nie kolejarze, dużo więcej osób znalazłoby się i w obozach koncentracyjnych. Też się nie mówi o tym. Nie mówi się o leśnikach. Jakby wyglądała partyzantka? Zależy nam też na tym, żeby wieś była wypunktowana we wspomnieniach o wojnie, bo bez wsi byśmy nie wyżyli ani partyzanci, ani my w mieście. 20 listopada. Dziś w Katedrze Polowej Wojska Polskiego rozpoczęły się obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego. Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie Podziemna Armia – Ludzie, Miejsca i Walki Armii Krajowej, nad którym Światowy Związek Armii Krajowej objął patronat. Nie zawsze to wychodzi. Są szkoły, które utrzymują z nami kontakt. Mamy taką swoją szkołę tutaj w Warszawie. To jest na Bielanach. To jest szkoła podstawowa. I wspaniali rodzice, wspaniałe dzieci. I my tam nie przychodzimy tak po prostu, żeby przyjść. Och, opowiem wam, jak to było. Nie. Są uroczystości, które razem są organizowane. Takie modne są teraz te paczki, prawda, świąteczne dla kombatantów. Rodzice, nauczyciele i dzieci przygotowali na zewnątrz bigos, jakiś barszcz, coś na gorąco i to było sprzedawane. W tym brali udział wszyscy. Gotowane było w szkole, zakupy były robione, uzbierali pieniądze, nie prosili się. Oni po prostu sami na to zapracowali. Ponad 150 tych paczek zrobili, rozwieźli rodzice. I czy nie wydaje się panu, że to jest najpiękniejsza forma, jaka może być współżycia i przekazania wartości? Bo ja mówię, my mamy doświadczenie, ale przyszłość jest w waszych rękach. Media społecznościowe to codzienne środowisko życia wielu z nas, a z całą pewnością dzisiejszej młodzieży. Insta Stories, czyli krótkie filmy publikowane na Instagramie, mogą być świetnym narzędziem do nauki historii. Tę metodę wykorzystuje konkurs Śladami Bohaterów Armii Krajowej, w którym młodzież poszukuje opowieści o ruchu oporu w czasie II wojny światowej. Ten budynek powinien być wypełniony młodzieżą. Na takich czy innych spotkaniach, zawodach, na takich czy innych koncertach, pogadankach. Tego wszystkiego jeszcze w dalszym ciągu jest za mało. Po prostu brak pieniędzy. My nie jesteśmy w stanie eksponować tego budynku. Ten budynek wymaga remontu, ten budynek wymaga pieniędzy. Były takie różne zawirowania, które nas tych pieniędzy pozbawiły. I to też jest jedna z przyczyn, że my się nie możemy eksponować na zewnątrz. No bo od czasu do czasu na zdobycie pasty jest uroczystość, prawda? Ale tu jest za mało życia. Mieszkańcy, ludzie, którzy mieszkali w Warszawie w czasie okupacji, byli tak naładowani tą złością w stosunku do tych strasznych Niemców, którzy postępowali, albo idę z żoną, proszę pana, ulicą przy kościele Świętego Krzyża i obok nas taka para żydowska, wie pan Michelin nosi się opaski. My przechodzimy, a na pors nas idzie czterech takich żołdaków niemieckich. Do nas podchodzą, nas odsuwają, a tych zatrzymują i proszę pana, głowę jedną, kopa w drugie, biją tych Żydów przy nas. Dlaczego żeście się nam nie ukłonili? No panie, a my się patrzymy z żoną. No państwo, nie czekajcie, tylko idźcie. I przy nas bili ludzi, proszę pana, bo byli Żydami. No panie, no to się w głowie nie mieści przeciętnemu człowiekowi. Drewniaki. Trzeba było mieć jeszcze w kieszeni kawałek kamienia i gwoździki. Bo wierzch tego buta zrobiony ze starej torebki czy rękawiczek skórzanych, niestety stale te gwoździki wypadały z tych butów. I trzeba było przystanąć, wyjąć kamyczek, wyjąć gwoździk i przybić sobie, żeby dalej w tym bucie można było iść. Miało to również i dobre strony. Bo w momencie, kiedy ja coś niosłam, czy to była bibuła, czy to było... Ja nic więcej z bronią nie miałam wspólnego niż ewentualnie przenieść z miejsca na miejsce. Idą żandarmi, to był ten drewniak bardzo przydatny, bo ja przykucałam, wyjmowałam kamyk i zaczynałam, czy było potrzeba, czy nie potrzeba, ten gwóźdź wbijać. No i wtedy był rechot niemiecki, jeszcze poszturchiwanie mnie, śmianie się z tego, czy ja sobie przybiję dobrze, czy nie. Więc te drewniaki były bardzo złe do chodzenia, bardzo ciężkie w użyciu, ale czasem i przydatne w pewnych sytuacjach. Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji Zapal Światło Pamięci bohaterom Armii Krajowej. Wystarczy wieczorem 14 lutego ustawić zapaloną świecę w oknie. Słowo bohater w tej chwili jest używane, ono już tak straciło swoje znaczenie. Bohaterem dla mnie jest każdy człowiek, który wykonuje swój obowiązek wobec ojczyzny, wobec rodziny, wobec drugiego człowieka, wobec państwa, swoją pracą. W warunkach pokoju to jest najważniejsze, wykonywać swój obowiązek dokładnie i z odpowiedzialnością, z jakimś zrozumieniem, że ja nie jestem jedynym człowiekiem, który ma rację. Żebym ja mogła ocenić kogoś, to ja najpierw muszę ocenić siebie. A to jest praca ciężka, praca trudna, poznać siebie, ocenić siebie uczciwie i powiedzieć sobie, jestem dobry, jestem zły, popełniam takie czy inne nieścisłości. Jeśli tego nie potrafię zrobić, to nie mam prawa oceniać drugiego człowieka. Tylko ten numer. 0470. Deklaracja członka nadzwyczajnego, no bo nadzwyczajnego to pan jeszcze za mały i to długo, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Pan już był tyle razy tu u nas i nam pan zaczął pomagać i myślę, że to będzie bardzo miłe, żeby mieć takie młode siły jak pan. Wydaje mi się, że niekoniecznie powinien być takim człowiekiem. Może, ale może pan być. Jak tylko... pan chce, to pan może być. Niestety pana to będzie kosztowało prawie 100 zł rocznie. Mhm. Bo taka jest składka. No składki. Ale może pan być, bardzo dobrze. Czy pan tam wystąpił? Tak? O coś pan tam wystąpił? Ja o nic nie występuję. Pani Ola, szefowa, ale dała mi. Ale pięknie, jak występuje, to niech podpisuje i żeby pan czym prędzej to dostał. No. A ja swoją córkę zapisałem. Ale pan walczył w powstaniu, no a ja nie jestem nawet z Warszawy. To czasami powiedz pan coś o nas, o nas niech coś powie, tak? Tak, no też. Szefowa, tu pani a, może tak? podpisać. Pani. Tak, ale najpierw proszę wypełnić. No dobrze. Do pani Cukierskiej napisałem, bo pisałem, że dzisiaj coś pani pokaże. Gratuluję. Przyjęliśmy pana z wielką radością. I tutaj w tej legitymacji zapisana jest pewna przysięga. Te słowa były we mnie i będą we mnie głęboko. Nawet ci, którzy nie składali tej przysięgi, byli żołnierzami. Czasem nie zdążyli. Halo. Dzień dobry pani. Brodowski moje nazwisko. Chciałem zamówić taksówkę. dla powstańca na adres Zielna 39 do Pastry, numer 1944-40. Był to reportaż Antoniego Rokickiego zatytułowany Cisi bohaterowie. W audycji wystąpili Teresa Stanek, Aleksandra Fafius, Tadeusz Owczarski. Wykorzystano także nagrania archiwalne z udziałem Tadeusza Brodowskiego oraz Stefana Laube. Dlaczego i w jakich okolicznościach w życiorysie Stanisława Witkiewicza pojawiło się Zakopane oraz jak powstawał nowy styl architektoniczny stworzony przez bohatera naszego literackiego cyklu? O tym teraz opowiedzą redaktor Tomasz Zapert i jego gość. Trójka literacka. W audycji rozmawiamy z panią Natalią Budzyńską, autorką książki Ojciec Witkacego. To teraz zapytam mojego gościa o styl architektoniczny, jaki się kojarzy ze Stanisławem Witkiewiczem. Czy on był jego twórcą, czy właściwie jedynie zdyskontował już budownictwo góralskie, które bardzo wpadło mu w oko? Ja myślę, że jednak był chyba trochę jednak twórcą, bo on je tak dość mocno przekształcił, a to przekształcenie polegało na tym, że taką zwykłą chatę chłopsko-góralską przekształcił właśnie architektonicznie w taki sposób, że na przykład w przypadku ornamentów, ornamentyki, użył ornamentykę w architekturze taką, która była stosowana w zupełnie przez górali w innym kontekście. Te parzenice na przykład, słoneczka, takie rzeczy, to była ornamentyka, to były dekoracje stosowane przez górali na przykład w sprzętach domowych. W wiadrach, jakichś półkach, łyżnikach, tak, to były takie półki przeznaczone do przechowywania łyżek. I on te dekoracje włączył w architekturę. Także te domy, które przetrwały, które były później przez lata też budowane w tym stylu witkiewiczowskim, one są zupełnie jedyne w swoim rodzaju. Takich domów nie spotkamy nigdzie w górach. Więc myślę, że jest to coś zupełnie nowego, bo jeśli tylko to było jakieś drobne przekształcenie, to tą architekturę góralską widzielibyśmy na całym, nie tylko na Podhalu, ale także na południowej stronie, po południowej stronie Tatr, a tam jednak w Starym Smokowcu czy no, w Łomnicy, w tych miastach króluje styl alpejski, który gdyby nie Witkiewicz, również królowałby w Zakopanem. Jego pomysł na taką rodzimą architekturę, na ten styl polski, jak on nazwał ten styl zakopiański, jaki wymyślił, był wymyślony w opozycji do stylu alpejskiego, tego niemieckiego stylu zagranicznego. On mówił, Witkiewicz mówił, czy my nie mamy swojego stylu, czy nie mamy czegoś swojego, rodzimego, polskiego, staropolskiego wręcz. No i wskazywał właśnie na tą ornamentykę, jaką wynajdował w starych chatach góralskich, w sprzętach, które razem ze swoją przyjaciółką, panią Dębowską, gromadził u niej w domu. Ona miała takie razem z mężem, panem Dębowskim, Bronisławem, w swojej chacie, w której mieszkali, przeznaczyła cały pokój na to, na te swoje zbiory etnograficzne, które zbierali rzeczywiście, chodzili po starych domach, po wsiach i dostawali od górali przedmioty, które już często były przez nich też wyrzucane, bo dla górali to były jakieś już przeżytki, starocie. Oni chcieli żyć jak ci turyści, którzy do nich przyjeżdżali, mieć wszystko nowe. Więc rzeczywiście te zbiory etnograficzne są bardzo ważne. One do dzisiaj są w Muzeum Tatrzańskim pokazywane. A czy przetrwały najsłynniejsze projekty architektoniczne Witkiewicz? Wiele spłonęło faktycznie, ale wiele też przetrwało. No, sztandarowym przykładem jest Willa pod Jedlami, zaprojektowana dla Pawlikowskich. Willa Okrza, w której dzisiaj się znajduje oddział Muzeum Tatrzańskiego. Willa Koliba, w której również można zobaczyć właśnie te zbiory etnograficzne akurat. Kościół w Jaszczurówce, ta kapliczka taka przepiękna. To są wszystko przykłady właśnie te, do których Witkiewicz przyłożył rękę. On jest autorem projektów, które budowali pod jego kierunkiem później górale. To teraz bym zapytał panią o mitologię tatrzańską. To to można powiedzieć, że to było też dzieło Stanisława Witkiewicza, czy też tutaj po prostu wykorzystał pewne bajania rozmaitych gawędziarzy, chociażby Sabały? Również, ale wydaje mi się, że on wykorzystał przede wszystkim taki trend, który panował w Europie, w której poszukiwano stylów narodowych i to był trend w całej Europie, z którym on już mógł się spotkać nawet będąc w Petersburgu lata przedtem. W każdym z krajów poszukiwano elementów, tworzono styl narodowy, który stworzono go z elementów ludowych, szukano go na wsiach najczęściej. To były słynne style skandynawskie, oparte na ornamentyce ludowej, w Anglii również, może przede wszystkim nawet w Anglii. I on, znając te trendy, myślę, że zobaczył bardzo dobry potencjał na Podhalu, gdzie zamieszkał, na Podhalu, które poznał dobrze górali, zobaczył w nich takich, no, Sabała, a przede wszystkim takich, no, artystów, ludzi wolnych, mędrców wręcz, bo tak Sabały traktował. I jakby widząc te elementy tak odbiegające od tego, co widział widocznie na wsiach, gdzie indziej, ale które również się z tymi elementami łączyły, bo na przykład w tym stylu zakopiańskim, który stworzył, trochę jest elementów, też się architekci doszukują właśnie architektury wiejskiej, żmudzkiej. Także on to wszystko jakby w jedno złączył w tym stylu witkiewiczowskim, ale także w tej swojej, w tym micie, który stworzył. Micie pra-Tatr, miejsca, w którym, w jedynym miejscu, w którym przetrwał ten prapolski styl narodowy. I rzeczywiście on tą legendę taką dopisał. Zresztą, no, Zakopane było takim miejscem trochę wolności, w którym, do którego zjeżdżali się przedstawiciele i artyści ze wszystkich zaborów. Oni się tam mogli spotkać i mogli rozmawiać swobodnie. Tam nikt nikomu nic nie kazał i nie zabraniał. Więc rzeczywiście ta enklawa tam była, no, jedyna w swoim rodzaju i idealna do tego, żeby tą mitologię Tatr, mitologię Zakopanego, ten mit, który się rozpoczął właśnie wtedy, pielęgnować. Chyba można postawić taką hipotezę, że wraz z Tytusem Chałubińskim czy Mieczysławem Karłowiczem w znacznej mierze przyczynił się do popularyzacji tej miejscowości. No, z pewnością. Na pewno można go postawić koło Chałubińskiego, chociaż oni się nie spotkali nigdy. Nie zaprzyjaźnili, jak to często się powtarza, taką legendę trochę się stwarza, że tak naprawdę być może widzieli się raz jeden i to wszystko. A do dalszej części rozmowy powrócimy jutro. Trójka literacka. A w następnym odcinku literackiego cyklu skoncentrujemy się na życiu osobistym bohatera książki Natalii Budzyńskiej pod tytułem, przypomnę, Ojciec Witkacego. Things will never change.

mleko wam zajęło, więc ojciec i Anka już jedzą. Nie, nie, to jest koniec. Ja więcej z tym głąbem nie jadę. Co znowu, co? Anka i tato ostrzegali przez Sibi, żeby nie brać objazdu, ale Darkowi oczywiście się śpieszyło, więc 40 minut taplaliśmy się w błocie. Nie moja wina. Twoja! Widzę, że chłopcy nerwowi. Zjedzcie coś. O której mecz? Za 10 minut. Tomek, zostajesz? Co? Znowu jakieś bzdury? Tomek, spokojniej trochę, dobrze? Wszyscy są po ciężkim dniu i mają prawo do odrobiny rozrywki. Nie chcesz, nie musisz oglądać, ale nie psuj jak zwykle nastroju. Przepraszam, mamo. Nagle jaki grzeczny. A ty odzwoń do tej swojej Sylwii. Cały dzień próbowała cię namierzyć, ale tylko słyszała jakieś dziwne odgłosy. Ustawiłeś bulgotanie na poczcie głosowej? Nie, telefon mi wpadł do rzeki. Chyba nie chcę wiedzieć, co tam robiłeś. Nikt z nas nie chce. Tata, na którym kanale będzie mecz? Na 42. Obstawiamy wynik? Ja chętnie. A, no to ja też obejrzę. Ale tylko po to, żeby zobaczyć twoją porażkę, głąbie. A. Miło popatrzeć, jak sport i technologia jednoczą rodzinę. Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Za 7 minut godzina 23. Audycja dobiega już końca. Na kolejny wieczór w Trójce w imieniu Łukasza Szweda zapraszam jutro o stałej porze. Dzisiaj żegna się z Państwem Jacek Pietrasik. Audycję realizowała Elżbieta Malinowska. Życzymy spokojnej nocy i do miłego usłyszenia. Just another day for you, you and me in paradise.